ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبله وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما دی سورۃ احزاب کی اصل مسئلہ و ترغیب فی تبلیغ او تحذیر من المداہنت چی دنیا کے بدا مسئلہ تو دنیا خلق و ترسول غواڑی سستین بزان ساتل غواڑی دا سستی دا مومنان صفت نہ دے چونکہ سورت ٹول مشتمل و ترغیبات و بانی نو دا ترغیبات حقیقت کی خطابات ہو امت تزان لا او پیغمبر تزان لا نبی تداغ مناسب او امت تد امت مناسب مسئلہ مخ کی دیو رسم باطل لا روانہ و عربو کی آغا رسم باطل داو چی او سڑے بچا پزیبا نیو نیو ناغه به خپل زیه غانو او داغه کور والا هغه به داسې غنل لکه خپل انګور دا رسم الله ختم په واقعا د زید او د زینب رضی الله عنهما یوازې پیغمبر نه بلکې تمام انبیا و بانی الله د باد خبر و وسعت راوست منافقین او یهودو اگر چه غیب الزامات لگولو چه گور دا دستو اکڑو او معلومی گی دا چه دے کل پا یو خاندان کیو کل پا بل خاندان کیو یو دے نکاہ کوا بل دے نکاہ کوا دا دا مقصد جو داری پا دنیا کی چونکہ دشمنی سخت و دا منافقان ومو و دا یهودیان ومو اگیب دا قسم الزامات لگولو او خاص کر چکم نبی مسلمانانو دا غی پذرونو کې به دا شک ورده و دا اراده به و چې دی دا کار پری دی او بیا زمونږه خواله راشي زمونږه په درسونو کې کینی دا مشهوره واقعه چې وشوه نو ارچا به یو ځای بل ځای دا خبرې کولی خو به هر حالو الله دا غی هغه الزامات او دا غی هغه وهمونه او سوالات ختم کړو او هغه مشهور رسم و رواج د خلقو هغه ختم شو چه ده اسلام ده دی رسم رواج سره سا تعلق نشتا ده اسلام که بدا نی چه زیه خپل زیه ده خسایی ده او که خپل زیه نده تی پا زیه سر یوشل زلو نسا ناغا پا خاندان او پا وین او پا نسب که تا پسی نزی او ناغا ستا زیه که دیش ناغا مجازی خبره ده ده منه او ده محبت خبره ده ده اخوت او ده رورولی خبره ده ناغا پا خپل زیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې دخل کو کم الزامات نو دی آیات کریمه کې الله ذکر کی چې موږ په پیغمبر باندې څو تنگسیا نه دراوستي او یوازې دا نه د دین مخ کې تاسو وګورئ سليمان علیه الصلاه والسلام د الله پیغمبر داود علیه الصلاه والسلام د غی پلار والد سپ هغه د الله پیغمبر یو ته الله پیغمبري ور کړې او بلې ته بادشاہي ور کړې وا داود علیہ السلام هم بادشاہ او سلیمان علیہ السلام هم بادشاہ او سلیمان علیہ السلام په بادشاہی کې دا غینم سیوا او د ټولو دنیا بادشاہ او دا داود علیہ الصلات والسلام درې سو بیبیانې وې د وینځونو علاوه د سلیمان علیہ الصلات والسلام هم دغه سي او وسو کسورې وینځي نو تاسو به څه وایئ چې سلیمان علیہ الصلات والسلام بنی اسرائیل او دی خلق خدا سوچ یغی په پاغي باندې فخر کو او منل به جدا خدا مونږ د بنی اسرائیل پیغمبرانو دا چل لغا چل لی نو الله پاغي باندې څه قسم تنگسیا نه ورا وست نو پیغمبر باندې په طریق اولا سره ځکه هغه د ټولو انبیا او سردار او د ټولو انبیا او امام او د ټولو نه افضل او د ټولو نه غورو نو چې پاغي وسعت راوسته و فراختیا نو په پیغمبر خو په سر کې راوسته دا قسم تنگواله نو پاغي باندې. اول آیت کریمه کې الله دې ته اشاره کوي او بیا دغه انبیا او خپل خصوصیات ذکر کوي. ما کان علی النبی من حرج نشته دې په پیغمبر زمونږ باندې من حرج ستنگسیا فیما فرض الله له په هغه څه کې چې حلال کړی دی الله رضا د پاره. فیما فرض الله له یعنی حل الله له مفسرین معنا کوي کم سیزونه چې الله د پیغمبر د پاره حلال کړی دی په هغه کې په پیغمبر باندې هیڅ قسم تنگسیا نه ده راوستي. لکه څنګه چې مخکې انبیاو باندې نه و راوستي هغې ته وسعتو نو داسې زمونږ پیغمبر ته هم الله سه تنگسیا په ده باندې نه ده غورځولي چې بد دی درېو سره به نکاو کې دو سره به وکړي څلورو سره به وکړي په دې خاندان کې به وکړي او بس نور نشي کولی. دې صورت کې به رستو راشي. الله پیغمبر ته وایي دا یو څو قسمه زنانه دي په دې کې بې شماره کولی شي دا خصوصیتو د پیغمبر. نو څنګه چې پخواني انبیا او داسې دام د الله پیغمبر وو چې هغې ته فراخي وه نو ده ته په سر کې فراخي وه که هغې ته یوه برخه وه نو پیغمبر ته دوه برخې وه. سنت الله فی الذین خلوا من قبل سنت الله سن الله سنت الله یا سن فعل دے دلتا او یا سو کوئی دا سنتا منصوب دے بنو حافظ یعنی دلتا جار شتا غے لری کڑے دے کا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل دی سنتا بانے زور ذکر آگلے دے چی کاپے تے لرکڑے دے او کاپ کو جر ورکو نو اصل مانا دارا چی کا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل پشاند طریقی دا اللہ فی الذین پاغ کسانو کی خلو من قبلو چی غتی رشوی دی مخکر دینا سنگ چی اللہ پیغمبر باندی ستنگ سیا ندر آوستی نو دغسی پا پخوانو انبیاء بانی ام اللہ ستنگ سیا نور آوستی بلکی غیبانی فراخی و پا دی خبرو کی چی کم سی زون دا غید پارا حلالو نو دا غید پارم بیشمار حلالو نو دا پیغمبر دا پارا پسر کی دا غید پا دوام را و پا درم را حلال دی تاسو ولی دا الزامات لگوی پا پیغمبر بانی حرام دا اللہ اگر خوب آغا گنلی شی چی اللہ حرام کری او حلال دا اللہ با آغا گنلی شی اللہ حلال کری نو اللہ دا دی پیغمبر دا پارم حلال کری و دا غید پارم حلال کری وکان امر اللہ قدرم مقدورا او دے کار دا اللہ فیصلہ کری شوی تاکید کم کارونا چی اللہ دا اللہ پا علم کی اگر کی دو والدی اللہ وی غب کی گی کسو کی منی او کی نمانی کدا چا خواہش یی او که نئی که پچا باندی خلے گی او که بدلے گی خدا اللہ فیصلہ دا سی دا چی اللہ فیصلہ کردی دا انسان رو پیدا کی گی اگر چی شیطان نمان اللہ اللہ فیصلہ کردی دا زمکی او دا اسمان نو پیدا شو اللہ فیصلہ کردی وا چی دا دن دا بزر طولی دنیا تا رسو ما اللہ فیصلہ کردی وا چی دی اخری کتاب با قرآنی نو که یهود نه منله نه دی منله دا الله فیصله ودا چې محمد رسول الله بر تمام انبیاو نه غوري او بهتر به یو دا امت به د ټولو انبیاو نه بهتر او غوري دا د الله اراده وا الله غ پوره کړ. یهودیان دشمنانو اغي نه منله چې اخیری کتاب د قرآنی اغي نه منله چې اخیری نبی د پیغمبري اغي بزانته اشاره کوله زمونگا پیغمبر در طولو نغوره ده زمونگا کتاب در طولو نغوره ده نو کان امر الله قدرم مقدورا کسو که منی نومو که نی منی نومو که زد کی او که محبت کی دا اللہ فیصله دا اللہ امر اغا دا مخکن اندازه شوی ده پخپل اندازه بانده باغ کی گی الذین اغا کسان چون که مخکی ہوئی چی الذین خلو من قبل نو دا غی تفسیر په خپل کې چې دا سوک دي چې کوم مخ کې تیر شوی دي هغه کسان یبلغون رسالات الله چې رسیدي پیغامونه د الله دغه کار سو انبیاو یبلغون رسالات الله رسول باغی پیغامات د الله انبیاو کار دا په دنیا کې الله را لېګل دي د فارو ځکه نوم رسولو د رسول معنا سو د الله د طرف ناغه پیغام ورکړی شوی دا اللہ را طرف نا دی دنیا تا را لے گلے شوے او دا نبی مانا سوا دا اللہ را طرف نا خبرون کے دا مخلوق دا اللہ را توحید و دا اللہ را دین دا غی صفت دا و یبلغون رسالات اللہ پیغمبر تیویلی سورت مائدہ کی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیکا من ربک کم کتاب چی تعالی ما در کرے دا دنیا تا ورسو دا نبی کار تبلیغو یبلغو یبلغون بلغ یبلغ تبلیغ مانا رسول دا اللہ دا پیغام مخلوق دا اللہ تا دعوت مانا را بلل خلق دا اللہ دین تا دعوت و تبلیغ چیا دیگی یبلغون رسالات اللہ دا شان دا چاو دا صفت دا چاو دا انبیاءو لکا آغی دنیا کی اللہ پیدا کلی ردی دا پارو را لگلی ردی دا پارو چی دا اللہ توحید و دا اللہ دین دی دنیا تا ارسی دویم ویخشونہو او یری دبا دا اللہ نا یرا دا طول مخلوق نا زیادہ پا انبیاء کیو زکا دا طول مخلوق نا پا درجہ کی زیادہ او پشان کی سیوا دا انبیاء لہذا دا غی ہر عمل دا نبی تبلیغ تا بسکور اسی کہ او سڑے پا دنیا کی زر کالا جواندے شو دے زر کالا تبلیغ کی نو دا پیغمبر دا یوی روز تبلیغ تا دے نشی رسے دے اگل چا اللہ کم شان ور کرو پاغبان دے وحی دا اللہ را طرف نا سلیرش گنٹے دا اللہ پا حفاظت کی و دا اللہ پا عصمت کی ملیک دا غصر را روان دی کپا بدر کی دو کپا حد کی دی نو پا آغی کی چھے یرا وا نو دا یرا پا تمام مخلوق دا طول مخلوق دا یرا را جمع کم دا نبی یرا تنشی رسے دی و یخشاو نهو نو دا خود انبیاء و یرا وا ولا یخشاو نا احدا الا اللہ دا دیر دا کمال صفت دی او نیری دا دا انبیاء احدن ده چانا ده یوتن ده مخلوقاتنا الا اللہ ده دی وجن موسیٰ علیہ السلام تاو گورا فرعون سور الوی جابر و ظالم ده او دا غد دربار تا روزانا دی سلویخ کالا او غد تاو دریگی او دا و تاوی چیز را غلیم و اهدیک الى ربک فتخشا و اهدیک الى ربک فتخشا انی رسول اللہ الیکم جمیعا ولا یخشون احدن الا اللہ داغه وزرا وګور او داغه عمل وګور او داغه سختي وګور او داغه تکلیفونه چې خلق له به ورکول خداغه پړل کې دانه ردي چې فرعون بګنه ماته ضرر ورسي یا به مامور کې ولا یخشون احد الا الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته وګور هغه دی او جابر مقابله وکړه اخر دا چې ملک او تفریح وو ورته یو غردو نو کې یری دې نو ملک به پرېخو د مخ کې نو تختیدلې به نوح علیہ الصلات والسلام خپل قوم کې نه نیم سو کال تیر کړو د غټي گزارې په کړه دې د لرګي گزارې په کړه دې هر قسم سخت او تر رسول د هو لا یخشون احد د نبی صفات تا وغر دین خو نه یریدو ور نبی هو کار د نبوت پاتې کیږي چې تر مخلوق نه یریږي وکفا بالله حسیبا او کافی دې الله امداد کوون کې حسیبا ناصرا معینا کافی دې الله امداد کوون کې د انبیاءو امداد کون کر تمام مخلوقات ما کانا محمد ابا احد من رجالکم پدی خطابات کہ وہ خطابات امت مخ کی تیر او دا اتم خطاب د دی اتم خطاب زان لے او مقصد دے. او دا خطاب خصوصی اللہ د دی وجہ نے ذکر کی چې دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرست کہ پدی امت کے داس سو یرا دی خبر وا او یقینن چی وا سوک با پیدا شی او آغا با وی دا پیغمبر خوٹی تلال دا دنیا نا خو نبوت خو ختم نده و که نبوت ختم شی نو مخلوق با داغس محروم پاتی شی لہذا دا آغا کار اللہ ابو بکر تاوالکو یہ عمر تاوالکو یہ بل یو پیر تاوالکو یہ بل یو ملا تاوالکو لہذا سلسلہ دا نبوت ختم نده پا یهودو که سلسله د شیخه و د رهبانیت ختم نوا اگی چی روستو سور وزا حتنو شروع دی مسئله خب اگی که غرق را روانو سنگ چی ده مخ که ناغ پیرانو کچا پا که اسلام قبول کنو پا اگی که اوم اگه سن سرنگ موجودو ده دی وجنه چی اگی سر ده چا تعلقو ده اگی روایتو مکسر دیر مضبوط نیدی و کمزوری دی شیخه و مورده پا اگی که را روانو ده اگی نصبر ده دیر گران کارو نو د خلکو په زړونو کې بدار راته تر قیامت تر ورځې پورې یره دا پر لپلانې نه دی دا خو ولی الله دی نو دا هغه کرامات او دا هغه کشف او خدا سره حالات نه خبر دی اغلب درجه ورکول د نبوت یا فرض کو کدا څه شی چې نبی له صلوات و سلام اولاد پات شی ورستو نو خلق به وی در پیغمبر دی د لحاظ ادم پیغمبر دی در پیغمبر په خاندان کې را روان دی تنن شیګانو ته وګوره اغي ای مولا سوره درجه ورکړی دا نو پیغمبر نه سی وکړی او څنګه چې اغي پیغمبر معصوم ګړي نو اغي دقه سی وی امام علی معصوم امام حسن معصوم امام حسین معصوم او داسې ورپسې راځه د علی رضی الله تعالی عنہ په اولاد کې څور راغلی دی او داسې د عباس رضی الله تعالی عنہ په اولاد کې چې رستو څوک را روان دي بنی هاشم کې ناغي ټول له درجه ورکی د نبوت درجه ول ورکی د عصمت سن چې مونږ وایو محمد علیه السلام صلی الله علیه وسلم ناغي امام علی علیه السلام اغي دو ائمه او شان د پیغمبر نسی واکړی دی لہذا اللہ دا یو وٹل فیصلہ وکړه چې یو د پیغمبر اولاد پاتې نشو دانه چې نه اولاد نو اولاد د پیغمبر وو واغه پاتې نشو په دنیا کې اغي په داسې حالت کې الله د پیغمبر نو واغست چې لا ماشومان لا لکان شوی منو بلوغ خو رسو خبره وا ځکه چې دا یاره به پیدا کې دا باز روایت کرا غری نبی صلی الله علیه و سلم وی ویلو کچری زما زی ابراهیم په دنیا کې ژوندې پاتې شوی نو هغه پیغمبر وو خو الله ژوندې پرې نه خوته ولی دا سلسله او درو لپاره دې باندې او دې ختموله ځکه الله وی ما کان محمد ابا احد من رجالکم نو پیغمبر پلار د یو تن د سړو ستاسو د سړیتوب تلاغي نو رسیدلی رجال او رجلو دا خو چې کله بالغ شي او ځوان شي او په خپل قوت باندې برابر شي دا هغه علم او فهم او معرفت برابر شي نو هغه ته بیا رجل ویلی شي او رجال وته ویلی شي او رجال وته ویلی شي نبی علیه الصلاۃ والسلام زامن خو کنه اتفاق ته ټولو مورخین او سیرت والو دارې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام زامنو طاهر او طیب قاسم او ابراهیم دا درې د خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها بچی او دا یو پک ابراهیم دا د ماری قبطی رضی الله عنها بچی هغه الله په مشوم والی کې واغست سو کوئی نه دا دوو ابراهیم او قاسم او دا دوی صفاتونه دي طیب او طاهر د دواړو معنا دا پاک بدن سره پاک او یا روح سره پاک د ګناهونو نه پاک او اتفاق داره چه نه سلور نه نبی علیه الصلاۃ والسلام لونه وی او غم سلور وی مشهوره ده زینب رقیه ام کلثوم فاطمه عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې دونه وی واده شو فاطمه رضی الله عنها علی رضی الله تعالی عنہ باندې نو واده شو ما کان محمد ابا احد من رجالکم چونکه نبوته د زمانو نه را روانه خبره و په نارینه کې نو زنانه خو الله هغه بلوغ ته هم رسېدی او د هغې بچیم پیدا شو په دنیا کې ځکه چې په زنانو کې نبیه نه ده تېره شوې او نه د الله دا فیصله وه بلکې دا فیصله د نارینه په حق کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس بلکې د هغې په وخت کې هم یو دجال پیدا شوی و هغه دعوه کړې وه د نبوت مسلمه کذاب د دې علاقو چرته یا مامی او نجدی و توایا اسود عنسی نا یا منیو طلیحة الاسدی یا وخذ و سجاح تا دعوی دا نبوت دا پیغمبر نروس تو شوی دا خلقو کچر بیا اولاد دا پیغمبر پات شوی نا غیر طولو نبی پیغمبران جو کرده و اللہ وی دا اولاد ما ولی واغستو چی رستو دا سکنو جدا دا پیغمبر نائب ده او هغه پیغمبر و لحاظ آدم پیغمبر دی هغه نبی و رسول و ندام نبی و رسول دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم دا اتم خطاب دی د امت سره چې تاسو دا عقیده و نساته چیر د پیغمبر نروستو گنی بل پیغمبر کی دیش او پتواتر سره دا ثابت را خبر واحد نده خبر مشهور نده خبر متواتر چې وته وی په حدیثو کې چې دا ډیر کم ملاویږي د دې آیت د لاندې تاسو وګورئ مفسرین او سوره روایت راغستی دی یو جماعت ته صحابه لکه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مثلی فی النبیین زما مثال په پیغمبرانو کی زما مثال په ټولو هغه پیغمبرانو کی چې زمانه کم مخ کی تیر شوی دی کا رجلن په شان دا غسړی دی چې بنا قصرن هغه یو بنگله جوړ کړ یا یو کور جوړ یو محل جوړ او هغه داسې دی چې ډیر ښایسته محل دی او په تمام صفاتو باندې کمال ته رسیدلې دی الا موضع لبنا مگر دا یوی خخت زیپا کی دقا سپاتے شوئے دے دا ہر طرف نا برابر دے دا ہر طرف نا خیستہ دے دا غی دا خائص و دا غی دا کمال سکو کچھ سوکم راضی و تماشکی یا سخلونا خلق پا کی داخلی گیا و تغوری و توابتے نکی و چاپی را گردی اوی ما اجملا سخیستہ محل دے سخیستہ بنگ دے دا گورد یوی خخت رازے کا پا کی برا دے دا بسور اخوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی انا موضع تلک اللبنہ صد دغه خفتی دغه زای چې کم خالد دغه زو او چې کله الله مال نبوت راکو او زمان نبوت نو بنگله د نبوت برابر شو بنگله او محل د نبوت اغیوی خفت سره مکمل شو برابر شو د دین رستور سوک دا نوې چې بل پیغمبر برازی مشهور حدیث ته ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ د خپل پلار نه روایت داسی صحابه یو نه جابر ابن عبدالله په دې روایت کښتا دا غزان لري روایت دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ځان لري روایت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ځان لري روایت ګڼ صحابه یو جماعت ته صحابه روایت نقل کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دارنګ حدیث کرا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی وی امتیانو دا یاد ساتي چې ان الرساله والنبوه ان قطعت رسالته او نبوت چې وته وي رسالت او نبوت دا الله د طرفنا الله سوک مقرر کی ویلیږي په خلقو کې چې ته زماره طرفنا پیغمبر شوې ته زماره طرفنا خبرون کې شوې زب تا ته وحی کوم او ته به خلقو ته وای زب تعالی پیغام در کوم او ته به خلقو ترسه وی دا رسالت او نبوت ان قطع حدا بن شو فلا رسول بعدي ولا نبي زمانه رستو نسوک رسول راتلی شو نسوک نبی راتلی شو ما سره سلسله د نبوت ختم شو دا سی و مشهور حدیث کی مخکی سوسو زل دا حدیث تیر شوی دی خو پاغی کی مقصد دا دیوی جملی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی فضلتو علی الانبیاء بستن مال اللہ غروال را کردی پا تمام انبیاء و پا شپگو سی زنو بانی دا طول انبیاء و نزد غره ما اغی سر دانو و اللہ دا سی پتون مال را کردی دی یو اوتی تو جوامع الکلم مال را کردی شوی دی جوامع الکلم دا نبی علیہ السلام دخلی مبارک جملہ چه غیب کموی نو مونږه تاسو چې وته قول زرین وایو د خیاران او خلقو وینا خسته پیغمبر لچ کما بلاغت ورکړ شو کم فصاحت وته ورکړ شو په یو جمله کې په کشکول کې به ټول دریاب راگیر یو جمله د پیغمبر هغه به داسې و چې کتابونه ولګیا و دا غي شرح بیا نه خلاصېده دې ته جوامع الکلم وي باقي کې به هر کمال باقي کې به هر د حسن خبره باقي کې به بلاغت او فصاحت او ادب نه ډکا دا سی جملی بل چاله نوی ورکړی شوی پیغمبر وی دا ما ترا کړی شوی دا یو و نصرت بالرعب او الله زما امداد کړی دی پر رعب سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه کې او په مدینه کې بو او دشمن به په زرګونو میل لري خو چې هغه به نوم ووري د محمد صلی الله علیه وسلم دشمن باندې به الته یره رااله پیغمبر ویلی دا الله مال دا فضیلت را کړو چې زما په نوم کې الله دا یو رعب ورزول زما په نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کوم شپه پیدا شو نو کفارو باندې سور رو ابراغي د کسرا محلات هغه خو دې زلزلہ پکې رااله او دغه په محل کې شیشه را پری وته کټوري پکې زوړندو د شیشو هغه کړنګا شو هغه را پری وته چې کله پیغمبر پیدا شو نو چې بیا الله ول نبوت ورک او داسې د مشرکین په هر ځمکه باندې زلزلہ براله چې غیبه دا خبره وره چې محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم او واحلت لي الغنائم زما ده پار غنیمتونه حلال کړی شوی دی زمانه مخکې سور انبیا تیر شوی د چا ده پار غنیمت نو روا غنیمت باغی دشمن نه به مال او دولت واغستو هغه به بار صحرا ته یا غر ته به وړ او ور به وتا او یا به د اسمان نور راغه هغه به وسوځو په سبا ختم شو خو د خلق لپاره نو روا پیغمبر وی احلت لي الغنائم د پخوانو پیغمبرانو د پاره نو روا او زما د پاره الله روا د زما خصوصیت شي. دارنګ نبی صلی الله علیه و سلم فرمای و جعلت لی الارض مسجدا وطهورا دا ټول زمکه زما د پاره جمعات او پاکون کی ګرځول شوی دا پخوانو امتونو موز په جمعات کې کېد بل زینا زمونږه موز پاره غټه باندې کیږي په هر پوله باندې ودرېګا په شاړه کې ودرېګا چې کوم ځای ودرېګا الله ته ودرېګا دا زمکه ستا د پاره جمعات دی. د پخوانو خلقو امتونو کې هر سور امتونو چې دیر شوی دی پاغي کې تیمم نو روا پیغمبر وی زما د پاره د زمکه پاکون کی ګرځېدلې دا په شان د اوبو اوبه د تنه ملاویږي سارا دی په خورو باندې لاس کړکاو په مخې راکا ګلاغي د الله سره داسې مقام دی لکه د اوبو دا خصوصیت پیغمبر وی الله مال را کړی دی. و بعثت الی الناس کافه او زه د ټولې دنیا ته الله نبی جوړ کړی ما الله پیغمبر را لېږلې ما پخوانی انبیا به راته چرته یو خاص قوم ته. اخیری جمله د پیغمبر مبارک داره و ختمه بی النبیون او ما سره د ټولو انبیاو اختتام شو. دا هر نبی نروستو بل نبی راغلی دی دا هر رسول نروستو بل رسول راغلی دی پیغمبر وی و ختمه نبی النبیون با سره زما سره سلسله د نبوت قدرت بند شو څنګه چې مخکې روایت کې تیر شو. دارنگی حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان لی اسماء زما سنمون دی تا نمون پیغمبر پا خپل زان لنوی خی تا نمون والا اللہ ورکلو پا تورات کیو پا انجیل کیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انا احمد زما نم محمد دی زما نم احمد دی خانو کتابونو کی موجود و انا الماحی او زما نم ماحی دی ماحی الذي يمحو الله بي الكفر والشرك الله زما په ذریعہ باندې دنیا نه شرک او کفر به ختم نه د ماحی معنی د محو کون کې ختم په کفر او په شرک باندې به با الله زما د وجه نه قلم راکړي چې دا ختم مال بش. وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي پیغمبر وی زما نوم حاشر دی د حاشر معنی څه ده دا تمام مخلوق به زما فقدمون وان را پاسی لاول بده پیغمبر ده قبر نه را پاسی او بیا بطول دنیا را پاسی. الذي يحشر الناس على قدمي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ده طول نمخ کې ودا نور ور پاسی ده پیغمبر په قدم باغی قدم یخ څنګه چې جنت ته ده پیغمبر نه علاوه مخ کې بل څوک نشي تلی ده پیغمبر د امت نه بل څوک نشي تلی اگر چې رسول راغلی دی اگر چې ده پیغمبر هم رسول راغلی دی امت هم رسول راغلی دی چابی دی سره ده هغه پیغمبر سره ده هغه به چابی کولاوی ده ده انا الحاشر و انا العاقب پیغمبر اخری جمله داره وی زما یو نوم عاقبم ده دا عاقب سمانا ده الذي آغا ذاتو چه لا رسول بعده چه دا غن رسو بل رسولو نی وی زد طول انبیاو عاقب ما سمطلب دا طول پا آخر که درالم زمان پس و بل نبی دنیا تا نرازی بهر حالو تا مسلا دا نبوت ختم نبوت چې وته وي په دې علما ډېر تکلیفونه تیر کړي او خصوصا زمونږ په پاکستان کې دا اسانه مسله نه وه. د پیغمبر په وخت کې پیدا شو دعوی وکړه د هغې نه وروسته به کسان پیدا شو دعوی وکړه پیغمبر ویلي وو زما نه وروسته به راځي سلاسونه دجالونه کذابونه دېرش به پیدا کېږي او ټول به دجال او دروغجن به وي نو په هغې کې هغه وخت کې پیدا شي اوس وروسته را روان دي په څوارلسمه صده کې به غلام احمد پیدا شو قادیانی او هغه ته چا کافر نه وي علماء د دیوبند علما خصوصا د خپونه باید وړن کړو زمونږ ملک خپل ملک وو چې تاسو دا مسله پرېږدئ او دا دې له دوره زور مه ورکوئ خو هغې وی نه هله به مونږ صبرېږو چې دا په حکومت باندې ومنو او وی منله په یو وخت کې او فیصله شو اسمبلۍ فیصله وکړه چې بس دا غیر مسلمه شو هغه هم دعوه کړې وه د نبوت او داسې ډېر پکې شته پټې پټې دعوې یې کړې وي دا لگ نه دی ډیر دی ثقیب کے پیدا شو طائف کی اللہ فیصلہ وکړه ما کان محمد ابا احد من رجالکم او متواتر و حدیث سره دا ثابت را چې د پیغمبر نه رسول بل پیغمبر او نبی دا تر قیامت تر وځ پورې ناراضی او سلسله د نبوت ختم شوی دا د دې امت ټول خلق ته ټول افراد ته کار د نبوت او علاوه خصوصا علما ته چې غیبه د پیغمبرای چې کم کار هغه بکی ما كان محمد ابا احد من رجالكم نو محمد رسول اللہ پلار دیو تن دناری نو تاسو ولیکن رسول اللہ لیکن دا پیغمبر دا اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین خاتم دو معنی دی یو اخر چی خاتم شی او چی خاتم شی نمانا مہر او دوڑا معنی صحیح دی ولیکن رسول اللہ لیکن اگر رسول دا اللہ یو وخاتم النبیین او دا طول انبیاء مہر وخاتم النبیین دا طول انبیاء اخیریو دا غن رست نور انبیاء راتو والا دشتا وکان اللہ بکل شئن علیما او دے اللہ پار یوشی باندے پوا دا اتم خطاب ما کان علی النبی من حرج نشترے پا پیغمبر زمونگا بانے سا تنگ سیا فی ما فرض اللہ لہو پاغس کی چے اللہ حلال کلور دا دا پارا سنت اللہ فی اللذین خلو من قبلو پشان دا طریقی او دا سنت دا اللہ پاغ کسانو کی چے تیر شویو مخکر دینا وکان امر اللہ قدرم مقدورا او دے امر دا اللہ اندازہ اندازہ شوی اللذین اغا کسان یبلغون رسالات اللہ چی رسول بے پیغامات تا اللہ ویخشونہو او یرید بردی اللہ نا ولا یخشونہ حدن الا اللہ او نیاریدو نیاریدو دا پیغمبران دے یوتن الا اللہ سوا دا اللہ نا وکفا باللہ حسیبا او کافی دے اللہ امداد کو ان کے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم نو پیغمبر پلار دا یوتن دا ناری نو استاسو ولیکن رسول اللہ لیکن او دا پیغمبر دا اللہ و خاتم النبیین او مہر دا تمام انبیاء یا اخری دا تمام انبیاء وکان اللہ بکل شئین علیما او دے اللہ پاریو شبان دے پواہ